الله أكبر الله أكبر. سوال یہ ہے کہ ظلم کتنا کچھ سہا جا سکتا ہے، پہلے مار گالی نہیں، شریعت کہتی ہے فعظوہن، پہلے وعظ و نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، پھر اس کا بستر الگ کر دو، واضربوہن، اگر پھر بھی سمجھتی نہیں تو پھر سرزنش کر سکتے ہو. کیسے سرزنش کر سکتے ہو؟ فرمایا تم اس طرح نہ مارو جس طرح تم جانوروں کو مارتے ہو، یہ انسانیت نہیں بہیمیت ہے. اس لیے مسواک، رومال جس کو مندیل بولتے ہیں، جس طرح عبداللہ بن عباس نے بیان کیا ہے، سرزنش ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص ان تینوں درجات میں دیکھتا ہے، پہلے مارتا ہے، پھر گھر سے دھکا دیتا ہے، پھر سمجھانے بیٹھتا ہے، اس کو پہلے اپنا علاج کروانا چاہیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اللہ کان علیاً کبیرا، آج تم ظلم کر رہے ہو تو اللہ بھی بہت بلند ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ کل کے ظلم کا بدلہ دلوائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والی کے معاملے میں بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والی کے معاملے میں بہت بہتر ہوں. ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نہ کسی خادم کو مارا ہے، نہ کسی عورت کو مارا ہے، اپنی بیوی کو مارا ہے. تو وہ ہمارے لیے قدوہ ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نیک ہدایت نصیب فرمائے.